ورپسې بیا د قتال لپاره انفاق پکار دی. نو فضیلت د انفاق بیان دی. نو د الله جل جلاله په لاره کې یو روپۍ لګول دا انفاق دی، او دا انفاق الله جل جلاله چې واقعي چې واقعي چې واقعي تر دې پورې چې وو سو چنده کې واقعي یو روپۍ هغه د وو سو روپو برابر ده. د یوې روپۍ نه وو سو څنګه جوړیږي؟ د هغې لپاره مثال بیان کړی دی چې امکان یې اصلي راشي، دا مو سمجھ کې راشي. د یوې روپۍ نه وو سو جوړیږي. ځکه یو تن به دا شي هغه به په زیادتې حصي باندې پوهېږي، خو په زیادتې حکمي باندې پوهېږي. نو چې دا زیادتې حکمي سمجھ ته راشي، زیادتې حصي دا ده چې دوې روپۍ سره دوه کنه وایي دوه کوي، دوه سره درې مکنه وایي درې کوي، او سره څلور مکنه څلور کوي. خو لیکن روپۍ یو ده، ته وایي دا د اوسو برابر ده، دا وایي دا خو زما سمجھ ناست. نو چې دا یې سمجھ ته راشي، نو یو روپۍ هغه په شان کې د یوې دانې، او یو دانه د هغې نه ډکې را وکوږي، نو هغه څوکي هغه وو صنابیر ونیسي، وو وږي وکړي، او په یو یو وږي کې سل سل دانې را شي. نو د یوې دانې نه څو دانې وکړي؟ وو سوه. نو څرنګه چې د غنمو د یوې دانې نه، د جوارو د یوې دانې نه سل دانې جوړېدی شي، نو د کشان کې د یوې روپۍ نه سل اووه سوه روپۍ هغه ته جوړېدی شي. د یوې دانې نه چې اووه سوه دانې جوړېدی شي، نو د یوې روپۍ نه د اجر او د ثواب په اعتبار سره اووه سوه روپۍ جوړېدی شي. عبارت پاس وقت مضاف ہے. مثل الذين مثل نفقت الذين كمثل حبة. چلو مثل اور مثال تم اس کے مناسبت رہے. ندا نفقہ کی دا ندا پشا کی دا حبے دا مثل الذين مثال دنا فسيد اكثر ينفقون اموالهم في لدي ما نقل في سبيل الله فلا ذل تعالى كي كمثل حبه فشان في دانيرا ذات دانا انبتت سبع سنابل كده كده زر غنفري سبع سنابل هو وغلرا سنابل كما تسون غلقنا وجي تبيري في كل سنبلة فهر يوضي في مئة حبة سلداني لذا يجي دانينا غصة وداني جوشت نذكر شانتي دي يجي روپاينا غصة وروپاي جوري. او داغو پا تي سم دیکھ رہا تھے والله يضاعف الله تعالى يضاعف اي يزيد زيادة كيف د مضاعفت نه مراد مطلقاً زیادت ده. والله یضاعف الله تعالی زیادت را ولی لمن د پاره د آچا یشا او چې خوښېږي زیادت را ولی اے بحق اخلاصه و طهارت ماله و الی ما ذلک. اخلاص ته منطق ته ګوري چې په انفاق کوونکي کې اخلاص کوله دی، د هغه د مال طهارت ته ګوري چې مال یې څومره پاک دی، او د هغه مشقت ته ګوري. نو پکه کاتله کې اضافه راولي. والله واسع الله تعالی مالک ته فراسه دی، علیم او عالم دی. الله فراغ دی، نو د یوې روپۍ نه اووه سوه جوړوي چې څوره یې خوښه شي نو دومره زیات زیات اجر ورکوي. د خدای په خزانو کې کمی نه راځي، د خلکو سمجھ ته انچاس کروڑ نه راځي چې دا انچاس کروڑ څنګه ورکوي. الله وایي والله یضاعف لمن یشاء چې څوره یې خوښه شي نو دومره ورکوي. او علیم خبردار دی، نو ټول ارض ورته معلوم دی، کوایف ورته معلوم دی، نیت ورته معلوم دی، طهارت تمال ورته معلوم دی، مشقت ورته معلوم دی. ورپسین انفاق، خو یو خبره یاد وساتئ، حضرت شیخ رحمه الله فرمایل یو د صدقې او د انفاق د قبولیت شرط دی او یو د ابقاء. یو شرط قبولیت دی او یو شرط ابقاء، چې هغه برقرار پاتې شي. نو د قبولیت لپاره شرط هغه د ایمان صحت ساتي دی، اذا بنده عقیده برابر وي، عقیده یې ټیټ وي، که مشرک شو کافر شو دی ډېر اتفاق کوي، هغې نه هېڅ اعتبار نه کړی. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. د کافر او د مشرک په صدقه کې په عمل کې وزن وي. او بین طهارت ته مال چې مال حلال پاتي، طهارت ته مال که د مال خبیث ته صدقه ورکړي او انفاق کوي، نو پای کې اجر نشته. او درېم اخلاص، چې د ریا کرے او د سمعت کو بنیاد باندې نه. مؤمن دی او ټیک ټاک مال ورکوي، خو لیکن مقصود ریا کاری ده. من تصدق یرائی فقد اشرک، د شرک خفی وکړو. نو دا شرایط څه قبولیت دي؟ ها، د نفس قبولیت دا شرایط دي. او یو چې کمونه شرایط د بقا دي، چې دکه صدقه هغه برقرار پاتې شي او د هغې اجر هغه باطل دي شي او ضایع دي شي. شرایط د بقا، نو شرایط د بقا هغه دوه دي، ترک من او ترک اذا. ورپسې تفصیل لا روان دی. ترک من او ترک اذا، زبادنه باندې کوي، که زبادنه دې وکړه نو صدقه دې برباده کړه. او دک کشان کی سر کی عذاب، تکلیف پا نہ رکھے، چه چاہ تا خیرات ہو کے تکلیف پا نہ رکھے. او که تکلیف دے ارسو کنزل دے وطا اکو سپوری صغی دے وطا اکو، او بیا دے خیر خیرات ورکو، نو اغا صدقم صدقہ نہ پاتی کی، صدقہ دے ورکلا ورپسی دے ضرور کنزلی وطا اکو. نو هغه صدقه صدقه نه پاتې کېږي. نو شرایط د بقا هغه دوه دي، ترک من او ترک عذاب. ورپسې انشاءالله تفصیل نه روان دی. ها، د آینده به خلاصه کړو. نو ګورې دا الذین آکسان ینفقون اموالهم، چې دی خرڅوي مال نفل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، ثم لا يتبعونا بيان قصه كي ما انفقوا في انفاق بلفته، ما مصدر اوغردوي، ثم لا يتبعونا انفاقهم او بيان نتابع كي او نلغي في انفاق بلفته، صور بسي نلغي منن غادنا ولا اذن او نتبليل. صدقه اوغي ده صدقه قصه دوز جونكي يوشي امني، نور پسی بادنی او نور پسی ازائی، نو لهم اجرهم ذری دپار اجر دی. او که انفاقی اوکو او انفاق پسی بادن را دا من ناوی، او انفاق اوشو او انفاق پسی ازا را دا، بس اغا برباد شد. لیکن سرنگ نیتروانی ہوئی سرک من او سرک ازا، دا شرط دا بقا دی. ثم لا يتبعونا بيادين، نلغي ما انفقوا فانفاق فلفتي، سشي ورفتي نلغي منن نزبادنا ولا اذن او نظر نتقيم. د اذن نه هر قسم ضرر مراد دی، د لاسو د ژبې استحقار هغه حقیر پر ګڼل. مثال په طور باندې دکاندار او فقیر راغی سوال وکړو، هلته سره ملګري ناست وو، مېلمانه ناست وو، نو څه دې وکړو؟ لس روپۍ دې راواستول، شل روپۍ دې راواستول. ها واخله، تاسو چې کوم نن پیسې راځي په تنا باندې زاري مې امامتي کېږي پیسې غواړ، نو اوس دې کتاب وکار وکړو. یو خو راغلی عزت پیرا دې غاړه کړه، او دین ته خپل حیثیت ته جوړ کړو چې زه هم صحیح پیسې ته ورکوم، خو دا سړی اهل دی. بالکل برابر مانا رہا بگار بگار دا چنن بولا تن روپئے ور کے دکات اور سبا سے پھر بولے تو وقت آرام دے ور کے اصل کے بگوڑ کے اور سبا بولے تو وقت لور بولے ور کے زمن کا لو دے لو لبرا دے نو دا بیگار دا بیگار انفاق کے ورپسی بیگار را روان بیگار ورپسی نتا دیتے بس تو خدای در رضا دا پارا بورتے پیسی نو دک کا بیگار تم پا ازا کے داخل دے ہاں غرض ندار نو چکم خلق انفاق کئی خدا غید انفاق نرستو خدای دوارو سیزونی کی یو شیع امنی نہ دا اغی انفاق پسی من لگے دلی او نور پسی ازا نو دا اجر مستحق دی لہم اجرہم دو دے دفارا اجر دے انفاق دو دے دے عند ربہم پنی ضرب دو دے ولا خوف علیہم نبی سیرب دو دے بانی ولا هم یحزنون او نبدی غم جنشی نو دا ازا سر مطالق دا سوئی وی کدے چاہ سر امداد کوئی او کے امداد نہیں کوئی چاہتا خیر خیرات ورکوئی او کن ورکوئی خو باہر حال دو خو اخلاق مظاہرہ اگر ضروری ہے اگر پکار ہے نو پزائد دی باقی چیو تن تا دی پیسی ورکوئی خو ورکوئی دو ضرور کنگری وطا ہوکی خی پورا تی اسپکی کی تا اگر پزائد باقی صدقہ نو ورکوئی پڑی او پنر مجب باقی جواب ورکوئی کہ بھائی فی الحال ماں سر پسی نہیں تے بس ماں معاف کر بدا سے نہ خدا اگر صدا کی نہ خبر سے نہ خدا قول معروف اے قول جمیل قول لیکن کلی خبرہ نرم خبرہ او بل ومغفرت او درگزر بخنا ذات والا سجن جری خیر دا وردی من صدقتن دا تصدقنا دا صدقینا دا کمی صدقینا یتبعوها اذا چلگی دلی اغیر سر بگار او تکیفو لمغفرتنا مراد تر گزر دے او مغفرت نا مراد در گزر دے پا اغا وقتی کل کل سائل اغا در اسراف نکار باسن او کل کل بدر کپلو تا داشت کی بازار کے بروان کنا کمیس نا بدر آتن کی سازر نا بدر آتن کی تو دا و قلو جی او خو طول غزار نولو ورکے او طول غزار نا و مغفرتن در گزر دا بہتر دے من صدقہ دن یتبعوها اذا قول معروف وینا خطا و مغفرت او در گزر خیر دا غردی من صدقہ دن دا آغا صدقینا یتبعوها اذا چلگی دلی دا غیترا اذا تکلیف والله غني الله تعالى مستغني ده والله غني الله تعالى مستغني ده ده انفاق ساتنا حليم او حليم ده صبرناک ده نو صبرناک ده لا يؤاخذ فورا فوری الله تعالى مؤاخذه نه کوي او انفاق کې کوي نو دې کې تاسو خپل فائدہ ده ورتقم ضمان او د عذاب اعتبار باندې تفصیل بیانې چې دا ګورې صدقه بربادای ترک من او ترک عذاب ضروري دي د بساده تصدق لپاره یا ایها الذین آمنوا اها کسانو چې ایمان راوړل دي لا تبطلوا صدقاتکم تاسو مه بربادوئ صدقاتکم صدقو خپل لرا ثوابا صدقات خونه با کریگی او خوچی سشیری ورکن او خلق خدا غیر اجر او ثواب اغا بربادیگی لا تبطلو صدقاتکم مباطل ویتاتو صدقو خلو لرا اجرن او ثوابا فسبانی ظلمن نی پس بادن باندی والعزا او پس تکلیف باندی کلذی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا ابطالا كابطال الذی عبارت کو قدر دے شان څنګه ابطال کرا لکه څنګه چې منافق انسان او څنګه چې مشرک انسان تغفر صدقه باطل ہے نہ تاسو د مشرکان او د منافقانو په شان نه فقار ذاتی چې تاسو په صدقو کې چې پای کې بقای اغیب سے مننی اغیب سے اذانی دا مشرک او دا منافق صدقہ باطل ہے او دا مومن صدقہ سے پکار ہے باقی پکار ہے کیا باقی پاتیش اجرن او ثوابا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا ابطالا كابطال الذی می باطل ہوئی کلذی پشانتی دا ابطال دا آکت ینفق مالهو چی دے خرچکی مال پل لرا رئاءن ناتی دا پارد خودنی خلکتا ولا یؤمنو باللہ او دے ایمان لری پل لا تلا باندی والیوم الاخری او پردی دا آخرت باندی حقیقتا کہ حقیقتا نی پا خدای باندی ایمان گے او دا آخرت پرد باندی ایمان گے کیا دے در یا چارای دا پارا او د دې لایې د لپاره تصدق نه کوو نو مراد څه نکول شو مراد څه منافق شو مراد څه ریاکار شو مراد څه کافر او مشرک شو ځکه دې چې صدقه ورکړي بس شهرت لپاره ورکړي نو څنګه چې ریاکارای سره او شهرت او دکلاوی سره صدقه صدقه نه پاتې کیږي هغه باطل ده لذا کشان کی من او ازا سر صدقہ صدقہ نہ پاتی کی پاتی گئی لذا غد کافر او دو مشرک او دو منافق دو صدقی مثال سنگ لے لذا مخلص مسلمان دو صدقی مثال خود بیان کرو چی یو روپای کلے گئی یو پوس ہوشی او واللہ یزاری کلی من جیسا خو منافق او ریاکار دو صدقہ کی اغا سنگ گئی او بس اغدا جلال لکا پا گتا باندی معمولی دولا پتای او تیز باران کلا گئی او بلکل صفا خطرے پی خدا ندک کشان ندک منافق مثال پشان تی دا گتا دے او دا انفاس مثال دے پشان تی دا معمولی دولی دے او تپاغی باندی ریاکارای والا تیز باران دا بلکل صفا خطرے گتا دے خدا آخرت کا چیزی نتر کل تک سپین دی اجر و سر دور زرع امنی اس سے کیا ہوتا ہے نو فمثلو پس مثال دا انفاق دا دے چلے کمثل صفوان پشانتی دا آغا کتی دے صفوان حجر املتا دا سی گدر کی آغا مینے صفوان سیلی گدر کی گدر کی صفا گدر کی گدر کی مینے عليه تراب علیه غبار قلیل تنمین دپار تدلیل دی کہ پائے باندې ډوړې لګاوونه پائے باندې خاورې لګاوونه نو فاصابه مذکرتی کی دک جټتا یا دک تراتا وابر مطر شدید باران سخت اته په شکل کې به راځي نو فطرته صلدا فطری دغه جټل را صلدا صافیان نقیاً لا شیء علی صفاء قدرات کی چه بلی لدک کشانتی بس منافق تن سنا منافق مثال تا گڑی دے او ددک صدقی مثال دو غبار دے او ددک ریاکاری مثال دو پشکال دے چه بیرے بس دا دو پشکال چه بچ کیوں ہوئی گی نو منافق آخرت تا بالکل فکس پین دی دا آغا صدقی پی ذرا اثر امی نو پا دی صدقہ بسکی لا یقدرون دی قدرت نلری علا شین پس شیبان دی دا اجر او دا ثوابنا مما دا آتنا کسبو چی دی سکری مراد انفاقات دی کم کم انفاقات چی دی کری دا غیر پا اجر او ثوابنا نبا داغی پا حاصلون با بلکل قادرنی والله لا يهدي القوم الكافرين اللہ تلا توفیق سے ہدایت نور کری خلق کافرانو تا الكافرین عنادن ورپسی بیا زمخلصان مسلمانان بے انفاق نکال لطان ترغیب پتور بانی کہ خلق ذان کے اخلاص پیدا کی نداغی مثال داتے دے یو باغ ہوئی او باغ ہم داتے کچھت دے داتے چھپ دے کے نا او پتا سے جبا کے نا کہ ار تکی بس کفر آجی اگر بیکار آجائی جکہ کچھت دے کی نو دا زرخیز نو کچھت دے نو دا اوبو نوم بچی او دارنگی زنور رما پہ ام لگی ہوا پہ ام لگی فاغی بانی یو باغی فاغی بانی باران کی باران کی پورا باران موڑ باران کیوشی نا اغی سر اغا باغ میوی ورکے ڈبل ڈبل ڈبل ڈبل میوی ورکے دیر زیادہ سے میوی ورکے ولی اس مکہ زرخیزہ دا باغ تینل کو اجت زائے باندے دے باران پہ اموشو موڑ باران پہ اوشو نا اغا ڈبل ڈبل میوی ورکے او کچر تا موڑ باران اونی کی کم باران کشی لگ باران کشی اغا لگ باران کم کاتی کی باغ بے سمرا او بے میوی نہ پاتی کی سنا سے درجہ کی جم اغا میوہ ورکی باران کڈیری نا ام با میوہ ورکی کہ باران لگی نا ام میوہ ورکی دین تمرا خبر نظر کا شانتی دا مسلمان دا مخلص مسلمان داغی داغ انفاق داغ انفاق سے دیچ انفاق کئی لیکن اخلاص سے دیر دیا تو ڈبل ڈبل اجونا ڈبل ڈبل اجونا او کنف سے اخلاص ہو اگر جب اخلاص کا مرتبہ ہوا لگ اجر بن ملا اسی تو حیرمان کو بنا راضی دا اجر نہ دا منافق پہ شانتی کو بنی حیرمان کو بنا اجر نہ راضی جان تمہارا خبر نہ تدی وجہ نہ انفاق کا پارا اخلاص ضروری ہے ومثل الذين اے ومثل نفقات الذين یا ومثل انفاق الذين ومثل الذين او حال انفاق اكثر ينفقون اموالهم في خرجي مال نفل ابتغاء مرضات الله دپارا دلطولو درزامن دائد اللہ تعالی وتثبیتا او دپارا دکوفوالی من انفسهم دا اغنفسنو دوینا کمثل جنت پشانتی دا اغباغ دے بربوت کی فضائی اچت باندی بے رب وطن اے بے مکان مرتفعین کی پو اجرت زائبانی زکاة کے لاندے زائی عدد سیلاجی اوبر آدھی نو اصابها وابلن ترکی دلی اغیتا وابلن باران تیز نو فآتف اکولها نو پس وردی اغامی بیق پلی زعفینی دبل دبل زعفینی زیادی واتر فإن لم يصبها پس کچر ثانی رکی دلی اغیتا وابلن باران تیز نو فبلن فمطرن قلیلن یتیمی ندد باران کاسی کی گلا غیر پارا واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پامل کا سبان دے لیدن کرے وتثبیتا من انفسهم ذریع سمانا نمانا دیشی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مانا کردا وتثبیتن وتحقیقن للثواب دیکھ انفاق کئی نے پد باندھی پائے جو چیز نہیں یو رضا دا اللہ تعالی ابتغاء مرضات اللہ جو خدا رانا رضا شی او بل تسکر بنیاد باندھے دیکھئی وتثبیتن من انفسهم اے وتحقیقن للجزا دپار د اثبات د جزا چې الله تعالی را بدل راځي او د بدلی دا یقیني د کوم ځای من انفسهم اي من قلوبهم وتثبيتا كائنا من قلوبهم نو د ده په زړه کې دا یقین موجود دی چې الله جل جلاله به ما ته په دې باندې اجر راکوي اجر به راکوي نہ تو دا صدقہ دا منافق پشانتی نہیں کہ بس دا مال اسی ضائع کول لی زکا دا منافق پسین کی رائی بس دا ادا اسی تباہ کول لی نہ تو دا یقین نہیں کہ دا مال دا مال تباہ کی گی دا تا پتہ ایچیو پیرا نخلے راضی کی گی بلدہ چما تا پی عجر ملائی گی بلا معنی امام ارسطی رحمت اللہ علیہ روح المانی کی کرے رائی اغوی حروف جارہ دیو بل پمانا را دی نمین اغا پمانا دا لام مانی رے وتثبیتا من انفسهم وتثبیتا لانفسهم او دا تثبیت نمرات توتین دے اے وتوتینا لقلوبهم دفارت عادت قولو دفارت عادت قولو ذلول ذوی پر انفاق باندھے جزد دے انفاق چھل رقم عادت و اقلم جدے انفاق دا ملکڑا کرا کے پچی مثال کو طور بائنے مدرس سے آدھا کتاب ملاو کی نوائی ہے وہی کی پکی ماہر شما مزید استعداد پیدائش انفاق کہ مزید استعداد پیدائش استعداد منگا حاصل اور پکا دیکھا نور ہے او خپل خپل نفس هغه د تصدق سره عادت نه شي د تصدق هغه په کاري هر ځای کې باندې مثال په طور باندې دلته کې نو چې کم کم کم مرګري داسي چې الله جل جلاله هغه ته مالی توفیق هغه ورته ورکړي غریب ته غریب او غریب سپین باز دی او هر ځای کې سپین باز دی بابا د خدای زکات ته نه په صدقه فطر ته نه په حج ته او چې چا سره یې نه آی ته څه کوي باقاعدہ پل امداد کئی دے داری سر کئی بل جائے کی بلی سر کئی بلی سر کئی بلی سر کئی د جماعت سره کوي، د کونډو روندو سره کوي، د غریبانو سره کوي، طالب د طالب علم سره کوي. د مثال په توګه باندې چې څه پیدا شي تثبیتن لانفسهم، چې په نفوسو کې فضلونه کې دا استعداد او ملکه پیدا شي. نو وایي حکمت څه دی؟ وایي حکمت دا چې تصفیه د نفس راشي د بخل درجې نه، چې په نفس کې کوم بخل پروت دی کنه، چې دا که بخل وي او دا کسان چې په زړه کې چې کوم خوب بمال پروت دی، هغه خوب بمال والا بت هغه د زړه نه وي. وایي د دې لپاره امام الوسی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کړی ده. بیا حاصل میرے بیان کر دوادل نہ مراد دوادل حقل مانا تھا مطلب شدید او دطول مطلب کلیم مراد کے نسل نئی وضاحت حضرت شیخ سے رحمہ اللہ کرو او بل وضاحت حضرت ثانوی سے رحمۃ اللہ علیہ کرے بیان القرآن دوڑ کی مسینوں پیری شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائل دوابل نہ مراد سے کثیر مقدار دے انفاق چنیت کے خالص سے تجھے صدقہ ڈی رہی نڈیر اجر ڈیر سوا او دتول نہ مراد قلیل مقدار سے تصدق سے جس تصدق لے گی نو اجر بھی ہم لے گی وہ محروم ابت نہیں اسے اخلاص کرے نہ کہ انفاق دیر دے نڈیر اجر رب مانا ہے تیز باران او که مقدار د انفاق کم دی نو لږ اجر او لږ ثواب لکه لږ باران شي نه باب لږه لیوه ورکي. او ثانوي صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه وایي چې د وابل نه مراد زیادت اخلاص دی لکه خلاصه کې چې مې څه وایي، او د طول نه مراد هغه قلت اخلاص دی کہ اخلاص دیر دیا کو نو دیر دیا اجر لیکن پر باغ بان دیر بارا ہے، او کہ اخلاص کم وہو کو کم نو بیا اجر او ثواب کم لیکن پر باغ بان لگ بارا ہے شو لگا میں وہ وجہ. ورپسی بل مثال ندا مثال کا ترغیب د پارا شو ورپسی مثال اگر دا تفویض کا پارا ہے آپ بدلان کا انفاق سے انفاق ذائقی کی بربادی لاگے وضاحت احدكم ايا فخيو تنتا سنا ان تكون له جنته ذاتي دد پارا جنته يوبا من نفيرن دكجرنا واعناب او دانغرنا ايا ود ايحب احدكم ان يكون ان تكون له جنته ذاتي دد پارا يوبا من نفیرن دا کجرنا و اعناقن او دان گرنا دا تبا تجری من تحتی الانهارو چی بئیگی لاندتون داغینا نهرنا تجری من تحتی ها تجری من تحتی اشجارها له فيها يدد پارا پتا با کے من كل الثمرات دار قسم ميونا واصابه الكبر اور کیدلیت تا بودا والے الكبر الشيب بودا والے دبا مالک ابو داون وله ذريه او يدد پارا اولاد ضعف ضعفاء ما شمان ضعفاء اصغار ضعيف البدن ما شمان لا ذكر او ذكر ني نمانات ذذر د معیشت لپاره دا واحد ذریعہ او دا واحد سہارے فخرم د کار کسب نه دی بوډا دی ماشومان د کار کسب نه دی او بس تک یو باغ دی نسوشی فاصابها پس اورتیږي د باغ تا چې اعصار یو بلبل کای فيه نار كفاري قوري فاحترقت نفس لمبشي قصوزي اعطار سلاية برش اعطار ريح شديد سخطة سلاية يو طوفان تراشي سلاية براشي خذاتي هواكي فاري قوري ناري سرا داباق طول لمبشي داباق طول لمبشي د اعتاب پر معنا مونږ وتا دا بلبل کای وتا وای او څو پتا د پیریانو ګورای وتا وای مفهوم امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ دایلی کړي باجن المفسرین حضراتم ازان ته نوٹ کړي اعتاب ریح تستدیر فی الارض ريح تستدير في الارض ثم تقطع نحو السماء كالعمود دا هغه هوا ده چې پزمک کی د تاریخي د تاریخي شولندای وته ول باندې خلک شولندای وته کې د چورلي نو تاریخي او بیا ثم تقطع بیا په فرهي برا کل عمود فشاعت دیو ستنی بلکل نیر لکیا نو دایتا گلش نو زغم دا خلق سوق وطا بلبلکای وی او سوق وطا چورلندائی وی او پتن لگی که تاسو که با سوق سوق وطا سب وطا وائی او کسیر پروسیر دا دید پارا چه دکا معرف سمجھ تراغی دا آغا معرفنا تاسو تعبیرو کئی ملگا بخشی معرف دکتا شکا نا معرف ترسال دا معرف پتا ہو سر لگی لیچه تاسو معرف کفی جاندو لکتا دی کون من ایلاوہ سو پتا سوائی ناغو وائی چوم دکتا شید دی مصدا سی لیوانا ایت ہوا دیو تا لیوانا ایت ہوا څه کوم ځای لون خور لکه دینې ځای لکه کې بل نوم شته خپل د پیریانو ډولای ها لکه مروت والا وته د پیریانو ډولای وای مونږ وته وای په دې خلک وته وای بل څه شي خوپن لکه مروت لکی مروت والا تو خوپن اموئی خوپن بس دغڑی دی پتہ ولگی دا معرف سمجھ ترا رہا ہا نو اس یو تن دے داغ باغ دے او پخپل بذات خود بڑا دے ما شمانی دی دکار کسب نری دو گزران او دو معیشت دک واحد ذریعہ دا او ناسا پا پاگی بانی تاسی سلائی را لیا پایی پی اورو نو فحط رکت لنبش دا غبا نو فمازا یفعلو بعد ذالک دے بسن کئی دے با حریان دریان پاتشی بلکل حریان دریان او پد خدای زو خو لوجو ما او زو خو تبار کوم دک بل د سوچ نو دک شاتی ریاکار او مشرک او کافر منفق ته به انفاق کوي د ځان د پاره پاره دوی چې دامي وکړل دامي وکړل دامي وکړل خلک دې پاره باندې د کفر او د شرک او د نفاق او د ریاکارای بړبړکای او لیوانای هوا ته چلی دی زنه مولا خبره نو چې د اخرت ته ور منتقل شي او دې تک طوفان ته وګوري چې د طوفان په اوچلې دو او هغه ټول اجر او ثواب ولا ضایع کړ نو فماذا يفعل بعد ذلك دی به انتهې حریان دریان په پاتې شي متحیره په پاتې شي نو د دې وجه نه انفاق پکار دی صحیح عقیدی سره پکار دی انفاق پکار دی او اخلاص سره پکار دی او انفاق پکار دی د صحیح مال نه پکار دی چې نو سره منی او نو سره ازای نو ورپسې څه کوي كذلك دارنگ يبين الله لكم بيان الله تعالى تاسوتا الآيات آياتنا ذكرني ده بعد په بنیاد باندې مؤولی کوي په امثال باندې مثالونه بیان يبين الله لكم بيان الله تعالى تاسوتا الآيات آياتنا يعني مثالونه لعلكم تتفكرون دیر پارا چې سوچو کوي تاسو چې کوم قسمه انفاق پکار دی د کوم قسمه انفاق نه ځان ساتل پکار دی ورپسې حکم دی انفاق یا ایها الذین آمنوا اعتصموا ایمان راوړئ انفقوا تاسو انفاق کوئ مما دعاتنا من طیبات ما کسبتم د پاتیزا هغه څیزونه چې کتلی تاسو ومما او د آتې دوانا اخرجنا لکم چې موږ را ایستلی تاسو دپاره من الارض د ځمکې نه نو طیبات ما کسبتم دا شو اموال تجارت او مما اخرجنا لکم من الارض تا چې پیداوار د ځمکې نو په دواړو کې زکات دی په اموالو د تجارت کې ورته زکات ویل شي او په پیداوار کې ورته هوشر نه چې هوشر ویل شي نو دا به ورکوئ نو د ډېرو مفسرینو حضراتو دا رایه ده چې انفقو امر د پاره د وجوب دی او د انفاق نه مراد زکات مفروضه دی نو انفقو انفاق کوئ تاسو من طیبات ما د پاکیزا هغه څیزونه کسبتم چې کسب کړی دی تاسو ومما او د آسینا اخرجنا لکم چې موږ را ایستلې تاسو دپاره من الارض د ځمکې نه څه شی راوړي د ده مثال په تور لیکئ من الحب والثمر والمعادن والى ما ذلك کاغه غلی دی غنم دی جوار دی اوربشی دی ورپرست دی وغیرہ وغیرہ ریج دی او کاغه میوی دی ماٹی دی انگور دی وغیرہ وغیرہ او کاغه معدنیات دی نپتے کے زکات کرے او ما عام دی ومن ما اخرجنا لكم من الارض ما عام دی نو که کلی دی او که کسی دی که ځمکې پیداوار که لږ دی او که ډېر دی نو پایې کې زکات راځي پایې کې عشر راځي همدغه قول دی د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ولا تيمم الخبيث او تاسو اراده مکوي الخبيث درجي منه چې تذکر جنا تنفقون انفاق کوي تاسو منه تنفقون دا جمله حال واقع ده دا تيممو د زمينه ولا تيممو او تاسو اراده ما کوي الحديثه درجه ته هي حال كون انفاقكم منه چې تاسو دا انفاق هم دته درځي نه اراده کوي نو دا رضی مساته چې رضی شي جماعت شي په خوا به خلکو ځای چې رضی شي نو جماعت شي جماعتونه مراد خیراتي نو نه اعلا شی ورته وایي ښه شی ورته وایي ولستم او حال دا دی چې نه یې تاسو بحافظه قبلونکي هغې لرا بذات خود که تاسو ته یې څوک در کوي نو د هغې اغوستو ته تیار نه یې نو دا یو ښکلی معیار وښوده چې د کوم څیز اغوستو ته په ذاتې خود نه یې تیار د الله په نامه باندې هغه ولې واچوي ولستم او نه یې تاسو بآخذې چې کم لوی هغې لره الا ان تغمزوا فيه مگر دا چې تاسو اغماز وکړي چې شم پوشي وکړي فيه ایسی اخذه فاغسطو د هغې کې له تصامونه کار واخلئ چې شم پوشی نه کار واخلئ او قبل وایي هغه چې دا خبره ده نو داسې ردي او بېکاره دی ته الله تعالی په نامه مه ورکوئ بلکې چې ښه وي او صحیح وي نو هغه ورکوئ واعلمو پوه شئ ان الله غني چې بېشکه الله تعالی مستغني دی عن صدقاتکم ستاسو د صدقاتو نه حمید لایق د تعریف دی نو دا الله تعالی په نامه باندې قادر تعریف کې ورکول پکار دي قابل مذمت کې نه ورپسې هم د انفاق سره متعلق شیطان به تاسو ته وسوسې اچوي په زړه کې یری به مو چې غربت په در باندې راشي چې انفاق کړو او دارنګې دی به ته حکم کوي د بخل چې د بخل نه کار اخلا چمتیا نه کار اخلا خو لیکن د ده د وحید نه منه یریږي د الله جل جلاله په وعد باندې به یقین ساتي نو هله به کار کېږي یو طرف ته به د شیطان وعیدي په انفاق باندې او بل طرف ته به د الله تعالی وعدي په انفاق باندې نو د خدای وعد ته به ګورې د شیطان وعید ته به نه ګورې الشیطان یعدکم شیطان چې دی یری تاسو لره الفقر د غربت نه وعد جعدو وعدا ووعیدا نتیجه کې د وعد هم کېدی شي وعده د سره کوي یعنی وایي درته چې رابه شي در باندې او د وعید هم کېدی شي نو دا بیا زیات مناسب دی یعدکم ای یخوفکم الفقر دی یری تاسو لره د غربت نه چې غریب به شي خورې به څه بچي به دې څه کوي ويأمركم او دعوكم كي تاسو ته بالفحشاء په فحشا باندې نو ویلي مې ورته مې فحشا په قرآن مجید کې په ګڼو معنی جان راځي په معنا د بې حیاي باندې په معنا د ګناه باندې او په معنا د زنا باندې او په معنا د بخل باندې دلته په معنا د بخل بالخصلة الفحشاء فاغه ناګار خوې باندې فناګار خاصت باندې چې هغه بخل لري والله یعدکم الله تعالی وعده کوي د تاسو سره مغفرتا د بخنی منه د جانب خپلنا وفضلا او د مهربانای الله وعده کوي چې انفاق کې ګناهونه باندې معاف کوم او چې انفاق کې ستاسو رزق کې برکت کوم نو دا الله تعالی وعده ته وګوري چې شیطان وایي تبن وګوري کله شیطان وایي ته وګوري نو بالکل ابخل البخلاء باندې جوړي او کله الله تعالی وعده ته وګوري نو ادخل الثياب باندې جوړي والله واسع الله تعالی فراقته علیم او عالم دې يؤتي الحكمة وكي حكمة ترى من يشاء آجات جفتشي ومن يؤتى الحكمة أو آسوك جفتش أغتى حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فتجيك ترى وكيشتتا خير لي وما يذكر نسيت نكر لي إشوك إلا أولو الألباب مدر عقل مندان ذي حكمة مراد علم لي يؤتي الحكمة ورکه الا ترى علم در مناسبت ما قبل سره معلوم دي زکات را باندې شته او کنيشته دي او اوشر را باندې شته کنيشته دي اوشر دي کنيشته اوشر دي مصارف سو پیچاته ورکم سمرا ورکم دا ټول دینم سره تعلق شته حکمت نہ مراد کرے حکمت اغب مانا تو نبوت کا نمراضی قرآن پاک سے اور حکمت اغب مانا تو سنت کا نمراضی قرآن پاک کے اور امام آرسی رحمۃ اللہ علیہ مانا کردا الحکمت الاصابت فی القول والعمل دا اصابت سے درستوال دے پا قول او پا عمل کی یو خبر کئی خبر فضول نی بیکار نی داغی دا پارخن اتیجی یو کار کئی نو آکار بیکار نی بلکہ داغی دا پار یو خن اتیجی الإصابة في القول والعمل نداش ده خبر درستگی ده عمل درستگی لیتا بیلی چه حکمت او فل قول داره شیخ صاحب بے مانا کو تقریباً تغبانا امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے مدارک کے دہ حکمت مراد العلم النافع المؤدی الی العمل آغا علم کی مفید علم بھی او آغا سبب بھی دپارہ رہے عمل کہ بندہ عمل ہو علم آغا صرف اور صرف دا معلومات و طرح دری بلکہ آغا معلومات آغا معمولات اگر دی وزارہ فعمل کراش لدکا علم نافیتا او دکا علم مفیدتا حکمت تو تبیلش لیؤتی الحکمتا ورکی اللہ تعالی علم با عمل لرا من یشاء آغا چاہتا چخوا خیش ومن یؤتی الحکمتا آغا چاہتا چور کش علم با عمل لو فقد اوتي خيرا كثيرا ستخير كثير ورپیش وما يذكر الا اولو الالباب او نسيت قبل مدر عقل مندان وما انفقتم من نفقه اجن فاستويتاسو من نفقه دستصدقين او نذرتم يا من افتكويتاسو من نذر دستمنفتنا فان الله يعلم فبيتك الله ترى قويك باري باندي وما للظالمين ذكر دبار الظالمان من انصار المددغاراننا وما انفقتم من نفقه اي وما تصدقتم من صدقه نفلا او وجوبا ورث وردي. وجد نظرنا الى وين او نظرتم من نظر او ياتاك منطق او اكتاسو دو سمنطنا فظام بانی پخفل التزام اوکے ذکر نظر بیرے شی التزام دمالم یلزم تا یو شے اغدر بانی لازم ندے فظام بانی لازم کی نو دکر نظر شو نو منقتا کد التزام او د نظر کو شکل کی او کد غیر نظر کو شکل کی نفلی او وجوبی بہرحال اللہ جل جلالہ پیرن کی دا اللہ تعالیٰ سے اجر او ثواب ورکئی کنیت برابری صدقہ اغا برابری نظر برابری او نظر دا اللہ تعالیٰ دا نامی فائق اجر ورکئی او کسرتا صدقہ و دا حرام مارنا و دا غلط نیت سروا اللہ تعالیٰ سمالونا فنظرو او نظر تغیر اللہ تا نامیو ناجائزو اللہ تعالیٰ سمالون دے وغاری الظالمین من انصار دا ظالمان دفارا سوک مددگاران نیشتا دے شددک کا غلط صدقی دا ناجائز صدقی او دا ناجائز نظر کو بنیاد پانی دے اخلاص ورپسې د صدقاتو مطالق یو بل بحث اظهار پکې هم جایز دی او د کشان کې اخفا پکې هم جایز ده فی نفسه خو اظهار پکې جایز دی او اخفا پکې اولا ده دا اولویت او دا عدم اولویت پہ اعتبار سرا فرق اغا پکشتے دے نور جائز والا دے ان تو بدو صدقات کچرت تاسو سرگندوی صدقات لرا فنعم ما ہی فنعم شیئن ہی فنعم ما اے فنعم ما فنعم ما نما فمانا دے شیئن دے نکر رہا فنعم شیئن هي خشر هي دک صدقہ او عبارت پا پہتو کو مذاکر اے ابداؤها دا ابدائیم خلق فی نفسی ہی و ان تخوها او بچتاتاتو پتوائی دے صدقاتو لرا و تؤتوها الفقراء او ورکوائی دے لرا مختاجو تا فهو خير لكم فذا افادر قردا ساسو دپارا نو دا اولا وبرګرا نمجوی اعتبار سره حاصل آیت دا چې اظهار جائز دی او اخفاء اولا ده دا مفسرین و حضراتو دا اغیر آئی صدا دا اظہار او دا اخفا پا باب دو دا صدقات و متعلق خدوالا خبر جاری اظہار جائز دے او اخفا اولادا امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی اجاڑ افضل پھر فرائض جار افضل دے پر فرائض کی لنفی التہمہ دوبارہ دا نفی دو تہمت جو سوک در باندے الزام کونے لگے چلے زکات نہ ورکے لے اشر نہ ورکے نہ اظہار پکار دے چھے تو تہمت نہ بچ ہانیت پا خالص ساتھی سب آتا ریا کارا ہے نیت سکے ثانیت پا دا اللہ جل جلالہ رضائی خو ورکی بے ظاہران چو سوکیو بینی او بیا ور پسی فرمائی والجهر افضل فی التطوعی للاقتداء جهر افضل دے پر نفی تصدقاتو کی خود اقتداء تو بنیاد بانی چنور خلقم فرزان کے دے انفاق صلاحیت سے رائے امام رازی رحمت اللہ علیہ کبیر کی وائی او دارنگی حضرت صاحب شیب رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی اغوی الاخفاء افضل فی کلیہما اخفاء افضل دفدوار کی کفرائزی کنواتن لی اخفاء فی اولالا داولی اخفاء فدوارو کی اولادا که فرضی تصدق تے او که نفی تصدق تے و ای زکا لکولی ہی ابعد من الریاد زکا اخفاء دا تا ریان ابعد ریاکاری پکینی او بلا فائدہ تو کسی شیدہ و دیکھ سطر دا مقدار تا مال لے سطر زمیقدار دا مال لے سمجھ سر یوتان کو لگے دا او دا زکاة کیسے را دے او کلن کلن پیو جماعت کی پیو مدرسہ کی یا پیو بازار کی غریبانہ دا ورکے زندر ورکے ہزار روپے ورکے ار کس مخلق موجودی نو بس یو تنگو علی اجابو کی چه دا دور ازر خدود زکاة کیسی ور پی تو دا در راسول مال دور جوری کی جش پیلے بیولے انتظام کرے این نمرا خبر او چه پٹی ور کی و اچھا تا پتا ہونا لگی دا اچھا تا پتا ہونا لگی دا نو اخفاء پا دوارو کی او سر اشوار ام پا زکاة کی او ام پا نفلی تصدق کی ہاں لیکن کل عارض نہیں او کا عارض ہو نبیاتو کے جہر افضل لے پدوارو جہر پر کیا افضل لے عارض سنگا چلے مثال کو طور پانی زکاة سے جہران نور کو نو خر کو در پانی الزام لگو چلے بالکل زکاة نور کو نو فاسق تے تو در پھر سب تومت در پانی رہ جائیں لگیا پتا کثرت کی جہرن زکات پر کل افضل لی او در کشان سے نظری تصدق دے نفائے کی اخفاف کی اولادا تو ہاں دا عارف کو بنیاد بانے کہ عارف موجود ہو یا پکی اظہار اولادا آغا عارف سرے اقتداء مثال کو طور بانے خلق صرف او صرف زکات پر کئی نفلی تصدق دسرا بن شوی رہے سوک نہ کئی او چو پدی رجب کی ور کئی او پدی شعبان کی ور کئی او تقریباً زکار میو سڑے دے او پوڑ کی افتر کیلی گیا رہے پلوی افتر کیلی گیا رہے پو محرم کیلی گیا رہے پا سفر کیلی گیا رہے غریبانہ نظر پیسی ور کئی ندا دا زکو بنیاد بانا چو دا خلق تو سمجھ ترائی کیا پدی آم امیاد کسیم سے ناکس دیکھ پل ماننے ور کول پکار لی صرف او صرف زکاة نا چې په خلکو کې اقتداء پیدا شي د انفاق صلاحیت پکې پیدا شي د بیا په نفلي صدقاتو کې هم څه پکار دی اظهار پکې پکار دی او دا پکې افضل دی نو حاصل د خبرې دا حضرت سامی صاحب رحمت الله علیه او د امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه د خبرې کہ اصل پکی اخفاء دا اصل پکی اخفاء دا او جہر پکی افضل کی خود عارف کو بنیاد بانا ہے اصالتن پکې اولویت حاصل لري اخفاء ته په دواړو کې، او جهر په دواړو کې افضل کېږي، هو بعارضن د عارض په بنیاد باندې. او بعضې حضرات پکې د تطبیق نه کار اخستی دی، هغه وایي اظهار افضل دی په څه کې؟ اظهار افضل دی په فرایضو کې، او اخفاء افضل ده په څه کې؟ په نوافلو. ان تبدو صدقات کچرت تاسو سرګند وای صدقات درا فنعم ماهی نو حسد تا صدقات، و ان تخوا او کچرت پټوي تاسو دې درا و تخوا هل فقرا او ورکوي دې درا محتاج تا نو فهو خیر لكم ذاکر بیر ورد تاسو دپاره، و یکفر عنکم من سیئاتکم او ازالبو کلا پرا دتاسونا من سیئاتکم دو گناهونو ساسونا چسا غیر دی ذکر ان الحسنات یذهبن السیئات نیکو سر سغیر حتیم والله بما تعملون خبير الله تعالى قام الكاذبان خبر دے ليس عليك هداهم نشتره پتا باندے ہدایت دوی دادا فدی وی کبیرا نفلی تصدق دا بہر حال جائز دے اگر کہ یوتن غیر مسلم بولینی لبالی مسلمانان و حضراتو اغیی پا آغا رشتدارو بانی چه غیر مسلمو پا اغیی بانی صدقات بند کل، او حکمت پا کیداو ویچه منگا لگتی سرا دا احسان نلاس کنیسو لطن بشی او دا هدایت تبراشی ایمان تبراشی. نو الله جل جلاله دا غي جواب کوي چې توفیق ورکول او نو ورکول د هدایت د الله تعالی کار دی. که تاسو غیر مسلمو ته صدقې ورکوي او د الله تعالی اراده د هدایت دی نو هدایت ته ناراضي، او که تاسو په صدقات بند کوي او د الله تعالی اراده د غي د هدایت ني نو هدایت ته ناراضي. نو خپل کار سره کار ساتئ، رشتہ دار وي د رشتہ دارۍ په بنیاد ورسره احسان کوئ نو احسان ورسره کوئ، هدایت ورکول او نو ورکول دا د الله تعالی کار دی. لیس علیک هداهم نشته دی په تا باندې هدایت دوی، هداهم ای خلقو هدایتهم هغه خلق ته هدایت کوي، توفیقو هدایتهم توفیق ته هدایت کوي، تو ته توفیق ته هدایت کو نه شي ورکوئ. ولكن الله يهدي لكن الله تعالى توفيق هدايت ورکي من اعطى يشاء جفهشي صدقات کو تو ورکوي او کنه ورکوي. وما تنفقوا من خير اج خرچوي تاسو د سمالنا فلانفسكم لپاره د ځانونو خپلو اصلا په ظاهر د انفاق د غیر د فائدې لپاره او اصلا د ځان د فائدې لپاره، ځکه اجر خو به تا ته ملایي هغه ته خو مال ملاو اجر یې خو تا ته ملایي. وما تنفقوا من خير اج خرج کوئ تاسو د څه مال نه فلانفسکم نو دپاره د فائدې د نفسونو ستاسو اصلا. وما تنفقون او نخرج کوئ تاسو اسیرا إلا ابتغاء وجه الله مگر دپارا دلطولو درزا من دائد الله تعالى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله نو خبر بمعنى انشاء. وما تنفقون ولا تنفقوا شيئا إلا ابتغاء وجه الله کم انفاق کم کوئی تشے عمر کوئی لگی آڑے خدا اللہ تعالیٰ درزا پا بنیاد باندی ور کوئی کہ اجر پیدا تنیلوشی وما تنفقوا من خير آجخد كوي تاسو دس خيرنا دس مالنا يوفى إليكم نفر قربا در قولي شي تاسو تا يوفى إليكم اي أجره وثوابه أغسسو غريب تا ملاو أغسسو برسا نمدعيني داغي أجر أو ثواب برسا ملاويني وأنتم لا تظلمون أو دتاسو سربا بين تاسيني كي كولي تاسو به حد ترجمه کی کوله چې د څومره څومره اجر مستحق یې نه بالکل هغه عمر اجر به ته ملاوي ورپسې بعضې مصارف ته ذکر کوي د صدقاتو نو للفقراء اے هذه الصدقات للفقراء د کوم انفاقاتو د صدقاتو بیان کیو شو د دې مصارف څو کی د دې مصارف تک خرج کی جاری د الله دین په خپل ځانونه وقف کړی دي د دنیا مهنت کی شي کوله د دنیا مصروفیت او مشغولیت کی شي اختیارولې ذکر اغدینی مصروفیت دی تا نپریدی نو دک خلق دی مستحق دی او چونکہ اغیر کتا نسوال نکی چا پلاس نہیں دی نو دا عام و خلق و پسمت کرا را جی جدا لیر مالدار ہے لیکن پاکیگت کے غیر مالدار ہمیں زکاة کا دینی مصروفیت اور مجبولیت تھی تو دنیا کار تو نفری دی نو دا علامات کو بنیاد پانے پا دا سے خلق پی جنگل پکاری اور دا دل با طلب او سالاش پکاری اور دا اقفل صدقات پا غیر تور رسول پکاری للفقراء دا صدقات لي دفارا دا آغا محتاج دي الذين احصروا في سبيل الله چه دايبا فرشوه فلار دا الله تعالى چه لا يستطيعون ضربا دايتا قطن لري ضربا دا گرجدو في الارض بزمكة چه ضربا اي مشيان روان دي ميتويلو ما ضرب قرآن مجيد كي پر مختلف معاني لازم ضرب په معنا د وهلو راځي او ضرب په معنا د مشي راځي او ضرب په معنا د قسم راځي د دې ځکه په معنا د مشي لا يستطيعون مشيا في الارض دای طاقت نه لري د ګرځېدو په ځمکه کې د کسب او د اکتساب لپاره دا الذين احصروا في سبيل الله تمراد دي نتیجه کی د دینه دا مراد ده چې کفارو دای په جیل خانو کې اجولي هغه مستحق د زکات کی مستحق ته انفاق دي هغه د نورو رسوسو نه ثابت دي دی زکی دا الذین احصروا فی سبیل اللہ نسا مراد دی دا احصار چا کر دے نا دا احصار چا تا کفارو ندے کرے او چا تا بل چا ندے کرے دا احصار دی بزاد خود فقبر دا زان کر دے او دا دی دا پارا مخصر اغت شدے دینی مشغولیت دے او دینی مصروفیت دے دای خپل ځان د دین د مهنت لپاره وقف کړی نو د دوی د کډینی مهنت چې ده او دینی مشغولیت چې ده د دوی د دنیا کار ته نه پیری. کده دکانداری کوي، کده تجارت کوي، کده ډریوري کوي، کده سکول ټیچر کیږي، کده په کالج کې پروفیسر کیږي، هغه خپل دینی مشغولیت ته پاتې کیږي. د احسان نه دا مراد ده. لا يستطيعون ضربا في الارض ان الكسب او دای وسن لري طاقت لري د ماشي پزمکه کې د کسب او د اقتصاد لپاره ځکه دینی مشغولیت او مصروفیت نه پاتې کیږي. او بیا د آیت کریمه د سبب نزول په تور باندې مفسرین و حضراتو تقریبا ټول مفسرین و حضراتو اصحاب صفه ذکر کړی نه اصحاب صفه کې څه صفاتو د اصحاب صفه یو صفت داو چې دای په دین زده کو تعلم د دین دین په زده کو چې کم کسان برادل د نور ځایونه ګڼ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام با دای په ذمہ باندې تعلیم دا وی کولو وی دای ته وفای د پین صفاتو تعلیم او درن چې کوم ځای کې با jihad او قتال ته ضرورت راغې با کایده د تشکیل دی او کو څه صفات څه دي واړه واړه صفات په کې ګم هغه غټ صفات ده یو تعلم بل تعلیم او بل jihad نو پتہ ولګی دا الذین اوفروا فی سبیل الله دا کدرې تفصیل ها یو متعلمین او بل علما معلمین حضرات او بل مجاهدین حضرات نو دا صدقات و مستحق او تقریبا هر کال طلباء تا دا خبر کوم چې تاسو ته مو کوم الذین اوفروا راغله چې د دې احصار کړی شوی نه ماته مې د احصار نه دا مقصد نه دی چې چا فکر کې شوی کور بناسي جماعت کې بناسي مدرسه کې بناسي چا به تړلې نه خو د دې مصروفیت په دې را تړلې دې نه کې وتی وي خو اوځي نو د دې هغه مهنت کې پاتې کیږي نو په کار دی چې په موږ او تاسو کې صفات د احصاری ښا اذنت اعلم فارسم نمبر کاری مدیا کرے نیت فقرا کے الذين افسروا في سبيل الله کے نبی کہ علم جی اگر فارسم نمبر کاری طول کارو نہ ختم شی یا کرے راج طبق لگو ہے تر تکم تو ضرورت ہی چتا خادای تو ضرورت ہی چتا فلسہ تو ضرورت ہی چتا فلسہ تو ضرورت ہی چتا فلسہ ضرورت اپ حضور حضور من زبان کا کار کرے یہ ہوا کی حالات میں موجود ہے ایا په زور زور باندې سره باندې کارونه کوي او هغه علمی مصروفیت هغه سره خرابېږي د هغه صفت احصار به خرابېږي او چې صفت احصار به کم شو نو بیا اهلیت د صدقاتو هغه بیا ختمېږي. دا نورمال خبره نو دا خبره په کې ډېره قابل غور ده. ها للفقراء دا صدقات دي د فقرا د فقرا دي د فقرا د محتاج دي الذين د فقرا د محتاج اوخرو في سبيل الله چې دایبن کړی شوی په لار د الله تعالی کې لا يستطيعون ضربا دای طاقت نلري د ګرځېدو په ارض په مزګه کې يحسبهم الجاهل غمان کوي په دې باندې ناواقف کس ظاهر نمراد الجاهل بحالهم چې د دې حالات ته نه معلوم ان پر یو کار پانی هغه به ان ان سی کړي ولیکن د دې حال ته نه معلوم هغه د ډاکټر او انجینر خو د دې حال ته نه معلوم نه هغه څه وایي چې دا خو غنیان دي لکه کته سوال نو ته کته ساده خور نو ته کته تو پایو نو ګرځولا زه دا ټول کوم کو نه ورته چا ته ها خو د دې په کې مخکې کړی دل اوس خو خبر په مودل څه باندې بس په داسې طریقې باندې سوال کول نو د علم تسجیل اغلی په کار د علماو تسجیل نه په کار د مدارکو تسجیل اغلی په کار جمعات جوړيږي د خدای کور جوړيږي مدرسه جوړيږي او طالبان دي او اساتذان دي او دروګي مري او بربند کړی د خدای دین سره امداد وکړي مدا طریقې هغه ټیک نه فائزه په طریقې باندې دغه مدارس هغه چلول پکار دي دغه جمعاتونه چلول پکار دي او دا معاهد او مدارس هغه چلول پکار دي فائزه په طریقې باندې خان نو دای چې بچان خپل نه کوي فائزه په طریقې سره نه يحسبهم الجاهل غمان کوي په دې باندې الجاهل نا واقف نا واقف فقط الجاهل اے الجاهل بحاله چې نا واقف دی حال دی نه هغه غمان کوي اغنیا ادم دارانو من التعفف دو وجد اجتنابنا تعفف اجتناب کوي من التعفف لأجل اجتنابهم عن السؤال جون كده إذا كان السؤال نكي ده ده دي مصارفه بسن ده قد لجي ويصارفهم بسيماهم طب ما دونيتو لرا بسيماهم فالا مصدو يباندي نشانات تبا گوری علامات تبا گوری تعریفهم تبا پیجن دوی لرا کسی ما هم فا علامت تبای بانی لا یسحلون الناسا دیتوال نکید خلقنا الحافا قضور باندی الحافا اے اسرارا بل لا سوال لهم اصلا بلکہ دی اڑو جانا سوال نہ کرے بادشاہان ہی بادشاہان وما تنفقوا من خير او اعاش خرج كويتاسو من خير رسمالنا فإن الله به عليم فصلى ترى پائے باندھے عالم دے لو پورا پورا اجر بدا صدر کئی ورپسیم فضیلت او ترغیب دا انفاق الذین آتسان ينفقون اموالهم چدی خلقی مال نفل باللیلی پشپتی والنهاری او پرسی سرن پپٹی سرا والا نیتن او پکار سرا باللیلی والنهار ایسی جمیل الاوقات شپیتنگوری رجتنگوری انفاق کئی سرن والا نیتن کار باندھی پپٹا باندھی پکار باندھی ایسی جمیل الاخوار فطول اخوال لذل لیل و النهار کے اشارہ دا تعمیم دا وقت دا او سرن او علانیتن کے اشارہ دا تعمیم دا حال دا ندد دید پارا فلهم اجرهم عند ربهم نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اغف نیکو بانی حریص انسان اغف دے آیت کریمہ بانی عملو عملی پیسیمو تو تو خصوصا پیرائی سلور زر دینار اغای خرش کرو خام سلور زر دینار زر دینار دشبی او زر دردی زر پا پٹا باندی او زر پا کارا باندی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار مالدار پہ دفل مالدار مطابق عمل اوپر او غریب پہ دفل غریب مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر سلور دراہم اولا گول یو درہم دشپی یو درہم دربی یو درہم پپٹا او یو درہم پکارا باندھ لیکن تصاد ہوتا خیال نہیں کیا فلہم اجرہم فرد دید پارا اجر دید اند ربتہم فنیز درب دید باندی ولا خوف علیہم او نبی سیرک دید باندی ولا هم یحزنون او نبدی غنگنشی ورپسی ام دلاغ انفاق سر مطالق سے با بعضی خلک خدای چې هغه په خپل مال صرف نه کوي، درځي او د شپې په پټ او په ښکاره باندې د خدای رضا د پاره ورکوي، او بعضی داسې بدبخت دی چې انفاق کول خو در کې ناست، هغه وویل چې په څه باندې په سودونو باندې راغونډي کړو، په سود باندې راغونډي کړو. نه دا بدبخت خلک دي، د دوی حشر او د دوی قیامت په ډېر ناکاره. الذين آكلون يأكلون الربا نذاذ جذب او تخفيف. الذين آكلون يأكلون الربا تذيخري خذلرا لا يقومون تيبنو دريغي دخبروننا الا كما يقوم الذي مگر فشانتي داكل چودريغي. يتخبطه الشيطان وتغرزي دلرا شيطان من المسجد وجيد لدي دونا. حاصل دا آيات دا تذكور انجام دا دي چه دا قیامت فرض بانده دي دا خبر نرافاتي نده بدا جي چه بدا بانده با غوطي دا غوطانات کت پشان دي او غوطانات کت اغسن گئی اغه خپل توازن برقرار نشي ساتلی، کله یو ځای راغورځېږي کله بل ځای راغورځېږي. نو دی بالکل دکه شانتې را روانې میدان محشر ته په دې حالت. دا د سپور انجام دی، الله تعالی ته موږ او تاسو ټول محفوظ ساتي. نو لا یقومون الا قیاما کقیام الذی، ځان ته عبارت آسان کړئ. لا يقومون عن قبورهم الا قياما كقيام الذي ما مصدريه دي زيبنو دي پودري دو سرا الا كقيام الذي مگر پشانت دي قدري دو د اقت يتخبطه الشيطان من المس جو غرزي دل الشيطان من المس دو وجد لگی دونا. او ذکر ده شیطان ده مراد نه جن، ذکر کان من الجن ففسق عن امر ربه. او مت مراد کنه جنون ده د وجد لیوانتوب نه، چونکه پریان ته ناسی دماغی توازن ولا خراب کړی غوډی کې نقل توازن برقرار نشي ساتلی. او یا مسنا مراد دگی دل لکینا چلی من المسی تو وجد لگی دونا تو وجد لکینا سونا، کیونکہ تریان سے ناسی نو توازنی پر قرار نی غردی گی را غردی گی. دل سپور انجام لی او دا سزاولی زکر پا دنیا کی دماغ خراب لی، دنیا کے دماغ خراب سود تے جائز بھی حرام تے جائز بھی، نو پدی بنیاد باندې اللہ تعالی بو اور پدی پا اخرت کی جزا سزا ور کئی تے ام دلی وان تو سزا ور کئی تے دلی وان تو دنیا کی کرو. زکا الجزاء من جنس العمل دا کنا، جزاء کو تو جنس عمل نہیں، نو دا دا کار دلی وان تو بو نو سزا بو تا دلی وان تو ملائی. دا خو حاصل لایق وسرا یو بله مسله، پریان انسانانو ته نقصان رسوي او که نه رسوي، خبره نو اهل سنه والجماعه نظریه دا ده چې رسولی شي، لکه څرنګه انسان انسان ته نقصان رسولی شي دواړه اجسام دي، لذا کشان تے پیریم جسم لے انسان ام جسم لے، نو پیریم انسان تا نقصان نکولش او انسان ام تیری تا نقصان نکولش. او معتزلہ حضرات انکار کئی دا اہل سنہ والجماع یو مستدل دارے دا آیت کریمہ او بل مستدل اجمالا کلی گئی سورة الانعام آیت نمبر 71 انشاءاللہ خود رہے کے برائے لہو اصحاب یدعونہو آغا والا آیت او دباب احادیث سلم ثابتی گی لکا حدیث حدیث تو خرافا مصنف احمد ابن حنبل او شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دلائل ذکر کرو پا حوالہ دے امام سرخی رحمت اللہ علیہ مشہور حنفی متکلم او فقیر کے تیر شوئے ورپسی دا دکا سزا اللہ تعالیٰ وجہ ذکر کئی جدائی سبار دا مخصوص سزا ورکولی چولی سفر ہوتا ذالک بانهم تا سزا کدا په سبب دې دا شو دې قالو وی به انما البيع بشکا بیا کدا مستور لبا پرشانتی د سود دا نو کو سود جاي دي نو بیا بم جاي دي او کو سود نه جاي دي نو بیا بیا بم نه جاي دي په دوارو کې فرق نشته دې نو دا ایجنسی آئی دا مبالغ اینا کارا بستو ورنہ مقصود دا دیشو مقصود دا دیشو سود چی رے نو دا پشاک دا بیع دے نو کبیع جائی جی نو سود با ام جائی جی او کبیع نا جائی جی نو سود با ام نا جائی جی مقصود دا دی جواز دا سودو خدای دا مبالغ اینا کار واقع بستو ده چه کم شه مشبه بیو اغای مشبه و گردو او چه کم مشبه و اغای مشبه بیو گردو ده ده مبالغی پا طور بانی کولیش نتایل ده سویل پکارو این نمر ربا مثل البیعی سود چه ده ده پشانت ده بیعی ده پا جواب ده خدایل قلب نکار واقص مبالغتن فی این نمر بیع مثل ربا بیع پشانت ده سود ده گوه که جواز ده سود چه ده ده اصل ده او جواب ته ډېر چې ده دا فرع ده نه په بیا کې اضافه ده ربح ده هغه جایز ده په سود کې اضافه ده ربح ده هغه جایز ده نه الله تعالی وایي څنګه دواړه یو شان دي د خدای په فیصله ده چې بیا جایز ده او سود حرام ده دواړه څنګه یو شان دي حلال او حرام یو نشي کېږي وا احل الله البيع حلال کړی دی الله تعالی البيع بيع تجارت وحرم الربا او حرام کړی دی سود لرا لو فكيف يتماثلا دوه یو ځان ته څنګه کېږي په دوالو کې مماثلت ته کم ځان راځي او یا تاقی فمن جاءه موعظتن فتاتو کراغ دتا موعظتن حکم دا نهی نسیت دا نسیت نمراد حکم دا نهی ده دو سد دو ممانعات حکم و ترار مر ردته دا جانبا درد ددنا فانتها پس دی منش دو سدنا فلهو ما ترس پس دد پارا آشه ده سلفا چلوان دی تیر شوه ده و امره الى الله او حکم دد چده الى الله مفوض الى الله حواله به الله تعالی کا روان دی کسا غصت دی نو آغای اغصت دی فاقی و تا اللہ تعالی سزا ورکی کسا زانا ورکی دا اللہ خوخرا ومن عادا او آسوك واپس شسوستا فأولئك قد خلق دي أصحاب النار دامل غريد اور دي هم فيها خالدون زيبا فدي اور كيها نشي لدعوت نمراد عوت استحلال تها ومن عادا الى استحلال الربا او هغه څوک چې واپس شي استحلال در عبادت نو دا کافر دی او دا کافرانو دپاره همیشه همیشه دپاره دی هغه جهنم دی. ورپسې الله تعالی د سود مذمت بیانوي او د صدقاتو د هغې منصبت او فضیلت بیانوي. دی څنګه وایي چې دواړه یو شان دي؟ يمحق الله الربا بحوكي الله تلا سدرا ويربي الصدقات او زيادي الله تلا صدقات لرا نما آلن ما آلن كيد وصلو لگوي يمحق الله الربا ما آلن ويربي الصدقات ما آلن محوكي الله تلا سدرا ما آلن دو سد ما آل او انجام اغا حلاكت ته یا حلاکت په دنیا کې او یا حلاکت په آخرت کې. الله تعالی حلاک کی برکت تر ختم کی په دنیا کې او کم از کم کنو تیسری نه بیا په آخرت کې عذاب ورکړي. او یربی صدقات او زیاتې الله تعالی صدقات لره مآلن. نو الله جل جلاله پای کې اجر ورکړي او ثواب ورکړي اوم د دنیا په اعتبار سره اوم د آخرت په اعتبار سره. نو د ربا نه ربا مراد شو او د صدقاتو نه صدقات مراد شو. بله توجیه د ربا نه مراد هغه مال دی فيه ربا او د صدقات نه مراد هغه مال دی چې د هغې نه صدقات ورکول شي. نو بیا به معنا داسې شي یمحق الله الربا بحوكي الله تعالی الربا سدرا یمحق الله المال الذي فيه الربا يدخل فيه الربا. الله تعالی بربادی او مخلوقی اعمال لرا سود پکې راغلی سود دومره ملحوظ شه دی چې ځان سره نور مال هم تبا کوي. او یربی صدقات و یربی المال الذی اخرجت منه الصدقات زیاده اللہ تعالی اغمالون لرا برکتن چیستی شد اغین صدقات ورکول شد اغین صدقات اغباتی مال برکتن دیتی صدقات امر مبارک شد که بذات خود خود دے خوشے سواق پر ملالی دادا اغی اغبرکت باقی مال تم منتقل شد. شیخ سرپرستان صدر صاحب رحمه الله دا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ باندې مثال پیش کړو. تفسیر عثمانی کیسره کته شي او غالبا هم د دې آیت له لاندې ذکر کړل چې وی د سود مثال چې ده نو دا په شان ته د پړسوب ده په بدن کې چې د بیماری د وجنه کم پړسوب پیدا شي دا پړسوب دی. نو تاسو نه هغه ته د پړسوب بیماری ولګی دا او خوشحالي کی ما دا خو زه غټ کوم هغه پهلوان نه جوړ شو او رستم نه جوړ شو او ګلو پهلوان نه جوړ شو دا چې به وکړو په انسان دی دا خو بیماری دا خو به سبا کی هغه د صدقې مثال څه دی؟ دا د پښان کې د ګلاب دی د دستونو دی بیمار دی او حکیم هغه ته د جلابو دارو ته ورکړي په هغه دستونه ولګي نو په ظاهره باندې دا هغه لپاره څه ښکاري؟ د صحت نقصان ښکاري خو لیکن دې سره څه کېږي؟ ازاله د امراضو سره کېږي ازاله د امراضو سره کېږي. نو دا زکات چې دی نو دا د مال دپاره د جلابو حیثیت لري لکه څنګه چې د بدن لپاره ګلاب دي، لکه شان دي دا د مال لپاره ګلاب دي، مال وسره پاتېږي او سره پکېږي. او دا سود کې دی، نو دا د مال لپاره داسې دی لکه د بدن لپاره د بیمارۍ پرتو. بس دم پر پیسې واخله، ریمان ډېر شو، لکونه شو، کړونه شو، کوړپتي شو، لکپتي شو، عرب پتي شو، او حالانکه هغه څه دی هغه خالصه بیماري ده. ها نو داسې شو، ډېر قیمتي مثال یې پیش کړی. والله لا يحب كل كفار اثيم، الله تعالی دې محبت نساتی كل كفار دهر قد کافر سرا، عظیم دو گنہگار سرا، كل كفار باستحلال الربا او اثيم اي باثيم استحلال نظریه ذاتی غلط کافر دے، او دے استحلال نظریه نساتی پوری شدو ندا گنانگار دے، دا اللہ تعالی ندا گنانگار خوختے او نیک کفار خوختے. ورپسی بشارت، ان الذین آمنوا بیشک آتکان چیمان روڑے وعملوا الصالحات او قریدنے کئے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ أَوْ كَانَ كَذَلِكَ مُجْرَى وَآتُوا الزَّكَاةَ أَوْ وَكَيْ زَكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ذُو الْفَارَا أَجْرُ ذُو الْيَدَيْنِ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَنِعْمَ عَبْدُ الْيَدَيْنِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَوْ نَبِيٌّ يَرْقُ ذُو الْبَانِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اعْتَصِمُوا بِإِيمَانِ رَبِّكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجُوا اللَّهَ تَعَالَى رَبَّ مَكَبَتَ رَوَاجِتِ نُسُدْ بَيَانُ كُرُورِ نو اتقوا الله ويرجئ الله تعالى وذروا او في ذاته ما هاشن را بقيا چې باقي پات دې من الربا د سودنا کما سودي قرض دا کم سودي دین دین دې نو بس اور کل عدم کوي ضرور اترکو فريد کل عدم کوي ما هغه لین دین درا بقیا چې هغه باقی دې من الربا د سودنا ان کنتم مؤمنین کچر کریتا تو مؤمنان نا مؤمن او سودی کاروبار دانی کی جمع کے رئے بس سودی کاروبار کل آدم کے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَسْتَتَا تَعْتَوْنُ قَدَاتَا فَأْذَنُوا بِحَرْدٍ مِّنَ اللَّهِ فَسْخَبَرْ شَيْءٍ فَجَجَلَ بَانِي فَأْذَنُوا فَعْلَمُوا بس خبر شي بحرف من الله فجگل باندې د جانب د الله تعالی نه ورسوله او د جانب د رسول ددنا سودی کاروبار ختموي نه سودی کاروبار برقرار ساتي دا الله د الله د پیغمبر جنت ته تیار شي دا ډېر لوی وایي ده ها دا وایي په جنا باندې نه راغلي دا وایي په غلا باندې نه راغلي وَإِن تُبْتُمْ أَوْ كَشَرْتَا تَعْصُ تُوبَ وَيَتَّا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ فَاسْتَعْصُ دَفَارَا أَسْلِمَادُنَا السَّافُدِينَ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اے اصولُ أَمْوَالِكُمْ دا آغا سودنا علاوہ چکم اصل سرمایہ دا نا اصل سرمایہ دا غیتا تو مالکان گی اغبا تا ملاوی گی فبائیبانی چکم یہ سودی کی ذاتی دی نو هغه سودی اضافي کل آدم کوي هغه نشته دی لا تظلمون تاسو په انصافي باندې کوئ ولا تظلمون او د انصافي باندې شي کولی د تاسو سره نو تاسو به په انصافي نه کوئ په څه باندې اې د عبد الربا په هغه سود سود باندې ولا تظلمون او د انصافي باندې شي کولی د تاسو سره په څه کې اے بن نقی من رأس المال فکموالی در رأس المال نا یہ تاسو کا اگر رأس المال کا در تو ان ملاؤن کی نو نا نا رأس المال برتا ٹکا پا ٹکا بانے پیسا پا پیسا بانے برابر ملا جی ورقصی حکم چونکہ در سود معاملہ رہا او سود آسی کی پکر دو کی نو کرزدار اتر احسان کوئے کرزدار کی لا تنگی هغه سره احسان کوي مهلت ورته ورکوي بلکې چې پیدا شي دنا نو کل قرض ورته معاف کوي کو کل دې څه هیڅ ورته معاف کوي كان تام مدفا ذو عسرة لا اسم له. وإن كان ذو عسرة أو كشرطي بندست نفنزرة إلى ميسرة فعليكم نزرة. حكم وجوبي ده فعليكم نزرة لازم ده بتاو باندي مهلت إلى ميسرة فراخي پوري ترزو پوري تآخر الزار فأغلا سمال نزر آخر انتظار أو مهلت تأذر باندي واجب ده. ورقصي استحباب حكم وان تصدقوا او ذاتي او كيساتو خير لكم دا ورده ساتو دفارا تصدق نمرات قابل سب رحمة الله علیه فرمائی معافلة اے فدی وقتی دا تصدق تکم افان مفهوم دی غلط بیان کم تصدق دسکاونت تو گلش څه ویلې شي ډسکاونټ د یوسف علیه السلام ورونه راغلې او ته یې وتصدق علینا سوال وکړې نه کو چې په موږ باندې خیرات وکړه څه وی وتا موږ سره ډسکاونټ وکړه سرمایه به ګره دانې راته پوره راکړه او که تاسو ورسره ډسکاونټ وکړئ چې یې بیا کې تاسو حق نه زیاتې کمې ته نه واخلئ نو صحیح ده. نو تامي صاحب رحمت الله علیه کنا فما فاي باندې تعبیر کړل و ان تصدقوا دا چې تاسو تصدق کوي ما جو کوي نو خير لكم دا وردا تاسو لپاره ثوابا راس المال له كل راس المال وته معاف کی ته یې صد راس المال وته معاف کی ان كنتم تعلمون فترتا ويگي تاسو وتصفو يوما ويريگي دا ذات اغرزنا ترجعون فيه كتابا واپس کولے شي پای کی الى الله الله تعالی کا ثم توفى كل نفس جبا پورا پورا ور کولے شي هر یو نفس ما كتبت بدد اعطى کسی کری توفى كل نفس جزاء ما كتبت. دا یعنی کہ عبارت په حذف تو مضاف باندې راځي وهم لا يظلمون او دوی سره با بیا صادری کی بوله